الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون سورت انعام کې اول حصہ او باقي کې زلور بابونو دا زلورم بابو اخري چې دي کېدو شرک اقسام بیانول نو مشرکین او اقسام مشرکین بالکواکب او بالعباد الصالحین او مشرکین بالجن چې پیریانه الله سره شریک کړو او مشرکین بالملائکه چې ملائکه د الله سره شریک کړو اخر کې دلائل ذکر کړ ډېر په کثرت سره عقلی دلیلونه ډېر په کثرت سره ان الله خالق الحب والنوى او دا غي سمراتيم بیان کړل یو لس جملو کې بدیع السماوات والارض اوس قران هغه ته اشاره کوي او دې دلیلونو ته بصائر وایي چې قد جاءکم بصائر من ربکم دا مخکې چې بیان شو الله دا دلیلونه دي د توحید عقلی دلیلونه دي او بصائر یو تذکوي چې دې سره یو بنده توحید معلومول شي دا سه لکه په سترګو یې چویني چې دې دلیل ته وګوري کی پورا سوچ او فکر وکي مدلل وحدانيت ته نداس معلومول شي هغه ژوندۍ پستر کو باندې زيت انم د بصائر کې هوت او به د ثيانو کتاب جوړ کړ او ټول شرکيات وغيرها جمع کړیو هغه ته انم یې خو بصائر دا زد دواجی نخا طول شرکیاتو بکی چی اولیار سکولی شی دشمنان علاقی و دوستان لمدد کی انمی علیخ و بسوائر او دا قرآن رد کی دی سکا بسوائر نم دے قرآن دا نمونو نا چغړیر نمونه دي کناش پیتو یا څه ده پاس هغه کیو نوم دی بسوایل قجاکم بسوایر من ربکم یقینا رال التاستا دلیلونه د توحید طرف تاسو نه چې مخکې بیان شو په کثرت سره عقلی دلیلونه چې الله وي ګوره د زمکه نه د زرغونه کړی دا نور اوس کوک مې اوستوري پیدا کړی دي او تاسو مې د یو انسان یو بندنا دنیا کې ډېر کړی دی باران ورومو په غسر بوټي پیدا کوم ابې له سره تاسو غذا د ټول تبصای روی دلایل عقلی امن ابصرا فل نفس هغه چا چې حق ولیدو په فائدې د خپل ځان دا امن ابصر الحق ځکه ابصر معنا لیدل په سترګو هغه چا چې حق ولیدو فل نفس خپل ځان فائدې دا خپل ځان ته شانتی آئی پل نفس بے بچی دا عذابننا تو دنیا و دا آخرت ذلت و دا رسوائینا زان سر ایخا اکڑو چا چہا کلی دو بل چا دیا غصو پیدا نرسی امن عامیا اوہ سوک چلون شو اوہ نلی دو حق و نلی دو نو اللہ بی دارون دے کنا څکه د ځوالو مقابله هم کړو یو مقام کې جهلی استویل اعما والوسیر استاد په نسبان دي ړون او لیدون کې برابر دي چې د لیل ذکر کړیو ذکر کړیو دي صورت کې دین نتیجه را استوا جهلی استویل اعما والوسیر اے برابر دے استاد په نسبان جوړون اولی ذن کې پورا 50 آیاتو دې سورته انعام دلته معنا وکړه چې دا څوک یادې اولون اولی ذن کې دا بلار کې چې ګرځي چې دا کمروغ دی دا لیدون کې دی ادا چی کمڑون دے او کیسٹی ڈکڑے دے او سوال کئی کنا چی ام امینا یو نظر را تاو گورا فدوار استر گوڑن دے ما دا دی نیا دی دا مشرکی آدی خوا چی دا چی ازلڑن دی او کار نکی نو آگیا دی من آمیا خوا پسترگو بخروغی خبوینی ارسو پلتا دا دلیلون نا پیداوانا غستا پا شرک مبتلا دی گنگلی و تپرات دی تور تارون و تپرات دی کونجکی و تپراتی دی تاویدون و تپرات دی دتلون وی اللہ خان چتاق دین پی جندلی تعالی اللہ توحید نیلی دلی اعما و بصویر دا مطلب خواه چا حق اولی دونو اغا بصویر شو چا حق اونلی دونو عامیه آرون شو اللہوی بوج بے پدبان دی بس چا دا حق معلوم نکو اخوه تا پتا دا چشل کالو شو چه درس کی کنا خواه تا بتا دا او قرآن خلق زکی او زدیکو ناری ناو زنان ناتول وڑو لویو ما شمان قرآن دک حدیل کد نولی دیوی سوڑی نبلی تا دبلی سوڑی نبلی تا دکور روزی او اذان کوي بیا کورته نه نوځي نور پنه لګي دي تړون وای ښا او منا بیا او ارزي ولوم نه کنه که تپوس ته وګي کنه چې سورته فاتحه څخه خلاصه ده سورت فاتحه سونو مننی نبوی ادا دے یو معشوم نتا پوسو کنو بے ویده تا پیادو دا غلاند دی خوا چه دا گرزی را گرزی کل کور تا دی کل دکان تا دی کل مارکیٹ تا دی کل پاتلی تا دی کل سبزی روڑی کل سروڑی ای گرزی را گرزی من عامیا دا غلاند دی کنو خوا قرآن سر عزت دے مقابلہ چو سوک رازین اغیئے بدی شی بل دے وہی سبق نشی ویلے نو کل وی دا دا خضو جماعت تے ویستانا خو خیری کنا تا خو دا خضو نوم لان دے کنا چاگی قرآن زدکن خطین زدکے ومن عامی اپاد تبا قیامت کرون پاسے بولی سورہ طہٰ کے استاد پار آیا تو چمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشر یوم القیامة اعمى اللہ وچاچی زما ز قرآن نمخ واڑو دل بزو یو عذاب پا دنیا کی ورکوم بل پا آخرت کی دنیا کی بسی تنگ جوند لن تنگ جوند ډیر پریشان هر وخت په بد حال چې ګوري وته چاله کس چللې ډیر په هسپتال کې مریض پروت دی دا یو ته خېجولي دي زما بس پته نه لګي کوما کې پروت دی دا لن تنگ جون نه دي یو باندې نوز غاری کی د دینه چې کله په خپل پریشان ایمات ګړ کله کور کې ورته د ملک مریضان کله هسپتالونو کې بس پمنډ ده نو باندې ته سميږي نو عبادت ته سميږي نو جماعت ته سميږي نو دا دنیا کې عذاب او جماعي شتان زن کن دنیا کې به ژوند ډیر لاند تنګ او آخرت کې فنحشره يوم القيامه اعما الله یې پابه سوم قیامت کې نړون وای اپیږي وای بس سبوی نه نه دی بچی وی چې اره با زه دنیا کې روغ ما زما خدا سے نظرو چې دا تیاو کالو ما او اخبار و می کوتو اخبار و می کوتو دا اولی نن نرون شم اللہ با توی چه کذالک آتت که آیاتنا بنسیتها دا تا تا زما آیاتون راغلیو نتایر کریو و کذالک الیوم تنسا توم دا سیر کری شزا اڑندا رون دا ولیدون که دیتو ای خواه اگه چاچه حق ولیدون و پیده دا پلزان دا و من آمیا و سوک چه رون شو پالیا بوج بے پدبان دی او پیغمبر پاک تاوی تو تاوی چه زما پتم آئے چه گنه دیبا مونگا خلاسی دا زمونگا پیغمبر دے مونگے امتیان یو دے امام الانبیاء دے دے مونگا خلاصی کنا فتوائی چنا فمان علیکم بحفیظ نیم پتا سبان دے نگاہ بان فمان علیکم بحفیظ نیم پتا سبان دے نگاہ بان زخو بیان کوما زخو مسئلہ رسوما زخو قرآن دنیا کی خورواما زمان دغا کار دا نور زتا سو دو جہنم نرشم بچ کولے پلزان بچ کے کنخا سورہ نام کی دا مسئلہ وا پیر اوزا حد سرہ رد شرکیات او رد مشرکان او دا حدیثه په دې ډیره غوسه ورتي چې مسله بیانې دا بیانې دا ندی بزر په پیغمبر باندې فتوی او لګولې ولې چې خلق ته نرست شي کله به ویدا شاعر دی کله به ویدا صاحب دی کله به ویدا تزان جوړي هم ته وي نو کله به وی چې دا یو بنده دی دا غنځ دکې همون ته وای دغه صفا مروه پاکه با یو موچی ناستو موچی هغه د روم نه راغلو عربي ولا نه ورتله هغه عیسایو اهل کتابو نبی له سلام باغ سره ډیر ناستو په دې خواخو چې اهل کتاب په دې کنه د دې جټو مشرکانو په شان ته پنه ده کنه خان غیر قدمي خبرو منل ته کده خبر چا ته دعوت ورکوم کنه نا بیا ایمان راوړو کنه په دې مشرکانو به وی ودا د دوسره چکینی کنه نو د دن از دکړه کوي د دې رومي نه از دکړه کوي او یې مونږ ته بیانې ها دا ته توه نه کیږي دا د دنیا ز دکړه کړی دا نو مونږ ته بیانې نو هغه رومي موچی د چا غلام او عجز دی بلالنو هغه مالک ته به ولوي چې ته دې غلام ته وای چې دې پیغمبر ته سبق نه خی نو مالکان بوله کې د ناموچی به وټاکاو چې ته ولې دی پیغمبر ته سبق هغه وی عزت زدا کومه زما استاد دی زبوت سوخه مې زه په هر به نه پوي دا سورته نحل کې راغلی وخا چې دی به وی دته یو بندا سبق خي نو دې مونږ ته بیانې دا د توحید نه کیږي دا به نو هغه خبره په هغه وخت کې دغه سی و هرڅه بیا بل رنگ پیدا کړ چې حق پرست پیدا شو موحدین پیدا شو او د شیوخ زمانه رااله پنج پیر شیخ پنډه شیخ د دې وخت رااله ادیب کم دے کے مسئلہ کولا نو خلق بوتران از دیشو سبق دے کم دے ویلے دے استاد دے سوک دے مچی دیبا وی پلان خوا تو آبی آخو آبی دے داغنے سبق ویلے دے نازکت دا سے مسئلے کے چستا استاد و آبی دے بس خبره حق شی او خلوګډی رنگ بدل شو کنه په دې وخت کې د اعتراضونو شروع شو ضربه چې د استاد تپوس کو نو چې دواوی دا تا غنځ تکړی دا وابي همون ته بیانې دا د هغه زمانی نه د اعتراض را روان ده نو الله پیغمبر له تسلی ورکړي وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ اللہ وی دا خبر دغس دا سنگا چمونگا رنگ پرنگ بیانو دلیلونا دخپ الوحدانیت مسئلہ یو دا توحید خرنگون جدا جدا دی کل پا عقلی دلائلو کی چې کائنات زمکا اسمان غرونا دریابونا دا دکر کل نقلی دلیلونا دا انبیاو اتلس ذکر کلکانا دی صورت کی محکی نقلی کل مثالونا مسئلہ دا غیاو دا فرنگونا جدا جدا دنو نصر ریپو دیتا ہوئی خان اللہ وی دغسے قانون دے دا اللہ چی منگا بیانو دے مسئلے لرا رنگ پر رنگ باندے دلیلونا دسد پارا چتے وضاحتو کے خلقتا تے عرسین ولی اقولو درستا ادیب داوی خوا دیب تا تاوی دا ولی اقولو چو بوی درستا دا تا دا چانت دکڑی دا نون تا بیانه دا خودتا دا دغی رومی نلتا که دا صفا مروا سر جناس ده دا جبرنا یا یسار دا نمونه و دا دنیز دا که همون تا وی او بیاوی چه دا ما تواحی کیگی دا رستا دا خودتا دکڑی دا چانت تعلمتا ولنبینه لقوم یعلمون اللہ وی دید پارا بیانو چخکارا واضح ہے کودا قوم دا پارا چی پوئی گی اسے خون پوئی گی خلق جسوی و تخو واضح نکی خام پدیو منشو پدی فتوه و پدی اعتراضونو باندیوم نگورا بیا بیا تا کنزل کولو دی یو بلا منصوبا جوڑا کڑا خوا یر دی خواست نصبری گی خوا کنزل باو تا کون تو کنزلو کی بس مطلبی کنزلو کی بدا مطلبی چی آخو بدی تنگ شی شیرد خلقو تا قرآن بیانو ما دی ما تکنزل کئی ما بیزتی کئی بس نی بیانو نپری بیدی او کدا سی نکئی نو چی مونگا و تکو نو دیبا مونگ تکنزل کئی نو جنگ بجوڑ شی نوی دکی که دمونگ مطلب دیکھا چی جنگ جوڑ شی نو دار سو ختم شی بیا او کار نکی گی مسئلہ ختم شیخان اللہ رب العزت و تددوار و علاج کو داولی خبریم چه اتبع ما وحیا الیکا من ربکا مسئلہ بن پریدی دی خدا چل کئی چی پریشان کئی دی تنگ کئی دی دکا کل انسان تنگ چی دون دیر مرگریو کنا مسئلہ بے شوروک لہو پشوکا و پڑت اجدا دا ما حول بورتا خراب شو بس ارسو بے پرے خود خواب ابا دی رضی خیرے بے اکلی چو گردو تا دین رسو ما دو تا قرآن بیانو ما دی ما پس دا کئی بس ارسو بے پرے خود ناللہ پیغمبر تو اتبین پری دی اتبع تابداری کوا ما وحی ایلے کمر ربک دا غی مسئلی چوہی کولی شیطا تا در افستانا اگا کما مسئلہ دا لا الہ الا ہو اگا دا مسئلہ دا دا با نپریدی دا مسئلہ سو پریدی اگا دی کندل کیو کارسکین و آرزان المشرکین مختنوارا پر ویم ساتا چلے گیا بھئی نور سواسی نکی کنزل خو باقی دا خو قرآن ویلیو چو لتسمعن تاسو با آور اید دین دا با دیر دیخا نور سواس خو نکی گی نو دا غبوم نوی خلی خو سوک نشی بندولی نو بس لگیا بای تتی نمخ وارا خا ولو شا اللہ ما شرکون که اللہ گوخته چدا خلق دی شرکو نکی نو نبیو کریں اللہ وی ولی دو ما طاقت شتا دے کچری ما غوخته دنیا کې و مشرک دارولم نه پیدا کېده مشرک پس به حلق ګرځیدو په مارکیټونو کې په بازارونو کې چیرې مشرک نشته د خیر د کګرانی خو چې وایخلو ټماټر وو که په 100 روپې کیلو یې هو ضرورت ته وته کړه نو پیدا کېده والله یزان غوار دا نه غواړم زه اختیار ما ور کړی اختیار چې خبره ده اختیار ده چې پیغمبر به بیان کړي او سره او په سوچ او فکر کې نو خپل خواخه باندې چې کوملار خواخه یې نه باندې سی کنه الله زبردستی نه کوي ښا کچره الله وختین دی بشرک نو کړي نو ګوره یو ځل وته وې چې مان علیکم بحفیظ عدل تبیا و توی وما جعلنا کالیم حفیظوان مونگنگر دولتو پدی باندی نگاہبان وما انتالیم بیوکیل انیتو پدی باندی زموار دو خبری سنگاو کلی دا زکر چیز خلقو دو دعوی وی بسم دی بخواوی آویانا وستا پیغمبر په حق کې د چا دا قیدو چې د سره اختیارات دي بس د سره په خپل هر قسم اختیارات دي هر څو سره دي او دوی ما قیدا دا و چې نه په لو سره نشته خو الله ولا ورکړي دي حتوایی چې موږ شریکانو یې شنو پټ کواله کړه چې پیغمبر سره علم د غیب وشتا هغه دورا چې ذاتی نه دی ذاتی وی د الله دی او عطوای د عطوای دی الله ولا ورکړی کنه وی دا عطوای واله دی ها دنیا کې دوه قسم مشرکان دي څوک ذاتی مشرکان دي څوک عطوای مشرکان دي قران دواړه خبرې زکه وکړي چې ما جعلنا کالم حفیظا ما خو ندی در کړی تعالی دا سو کوي چې الله ولا ور کړی ما خو نه ګرځولې ته په دې باندې نه ګران او نه ته په خپل په دې باندې زموار دواړه خبرې غلط دي که چا ویلو چې پیغمبر سره خپل ذاتی علم او ذاتی قدرت دام درو او یو عطوائی دام درو دوارو ردیو که خان اس وطن داغی آداب خوی او عام قانون چدا مشرکان کنزل کئی دیر کنزل کئی کلک بازی پکی رو رسی ممتا بازی نکنا و دی چی سوینو اللہ پی خواه علم دی نفا مومنانو تا اللہ دی پا حق کی تعلیم ورکی چیغی کنزل کی و قسم آقسم بد ردی و اعتراض نو او دا سی سپکی کنا تاسو بس کوئے اصلا جی تاسو ورد جواب ورکے نا جواب بوم نو ورکوئے او داغی چې کوم خدایان دی په خپل خیال کې کنه او هغه وتا مددګاران وي زموار ورته وي نازولي ورته وي بزرګان دي اولیاء کرام دي تاسو به داغی نوم کور په بدا خپل نه اخلي ښا څوک اولیاء کرام له الله خپل مرتبی ورکړی دا غي کې شک نشته کنه چې دا غي کې مرتبی دی او دا غي کوم شان دی نو تاسو په غي کې سنوي دا غي تک تنقیس باندې کوي دا معنا ده ها دې تبذر دې نوې چې ته وایې چې دې سره اختیار نشته دی حاجت روان دی دې چاله سور کول نشي دې چانه ساوسته نشي دی پلاس کې خیر او شر نشتا دا وایه داو کنزل ندی دا کو توحید بیانول اورد شرک کول دی کنزل دا دی چې ته د ولینم واخلې او دا وایه چې څو زبا دا هغه په قبر متیازه حکم چې متیازه کافر په قبر هم دا وواز ده کناغی با نپوید داست بیوی سشه ریزوانو نبا دیرا دی بیشو روک رخا آپ سپوئی گی اگر دسنا خبر دی یا خدایت نا داغی پا حق کی ودا سے نو ہے داغی پا شان کی ودا سے نو ہے ولی کت دا سے ہوئے ان دی کسو نقصان دی دیکھ دا نقصان دی چی اغیو پا ضد کی راشی اللہ تا و پیغمبر تا و قرآن تا و اسلام تا بولی اغیو چی پا ضد کی سوک راشی آخو بیادانکی کارسی ہوئی خوا مزکا دید پارا بتاو سباب جوڑ شاکن خوا بلا تصب اللذینا بدی ردی موائی اغی کسانو تا اغی نیکانو خلقو تا یدعونا چی دیو تاوازونا کی پہاجاتو کی اورا بلیے من دون اللہ بغیر دا اللہ نا ناغی تا بدی ردی موائی دا اغی بیزتی و بیدبی مکوئے دا اغی احترام مکو بی احترامی مکوئے چیزا بولا دا قبر روانوم دے دی ما سرسو کی عزبت اندہ نا دا پا سب کی راضی گا نا چغیل پی غصہ ورزی گا نا دا ولی مکو ہے زکا فیسب اللہ دوان بغیر علم اغیب بدر دیوی اللہ تا چی بزد کی راشی دا ولی دا د وجه د دشمنه نه او د وجه د جهل نه بغیر جاهلان دي کنه جاهل خو بیا پدې نه وي ولي وي تاسو زمونږ خدای ته کاندل کوي موږ تاسو هغه ته نه کوو مشرکان خو به دا وسو خو او سوک دا معنا کوي چې فیسبو رسول الله زوره ظلم خوبا نکی نو پیغمبر تا با دیر دیووی چنو کچری فرض کد اللہ نا یری کنا مشرکانو کم باز دا سی خدای مانی یری گی تنو مو اوس دا جہل دا سنو شرک کئی نو خوا ندیو بیا کنزل شروع کی دا اللہ پیغمبر تا عدوان بغیر علم دا دا وجی دا دشمنینا او دا وجی دا جہل نا چه علم ور سرنشتان دا یو سوالو کنا او حدیث کی دارا غلیو نبی علیہ السلام ویلیو چی مورو پلار تا کنزل مکوئے ناغیوی چی پیغمبرا مورو پلار تا امسو کنزل کئی نبی علیہ السلامی نا تاسو با دبل مورو پلار تا کنزل کوئے ناغی بس تاسو آغی تا کئی نو داسه شواله کې تاسو خپل مور او پلار ته کنده او کنه جهل خو دې ته وی کنه چې ته دا هغه مور او پلار په حق کې او مشرانو په حق کې سو بدیرا دی وې کنه چې اب لښتینک پسکه او هغه چاټا پسکه او هغه وګاور پسکه او نو هغه بیا ستا پاره کېم زینا ګوري کنه تپو سونه وکي چیرې د پلار څنګه ته جو سو کوته وی چې نور سمخو د پوزي د اثر یې نو خو یې ست پلار ګمبړې وکړ دي پوری وکړه ځنه ولي الله وی کذالک زینا لكل امه عملهم دامت کذالک زینا لكل امه عملهم دا یوازې دې امت کې نه، الله دې دغه سما خسته کړی دی هر امت ته دغه خپل عمل دا دې عمل کنه هر امت کې الله دې دا چلو کا چا به یو مشر تسوي او بیا ځه دومره به یو بل سره عزت کاوه، دومره به یو بل سره عزت کاوه عزت کاوه. نه مشران خلاص کې دا سي واړواله چناستو کنه دا یو پکې وي په پلان زی او شو نو نیمه ولې لیازه کې پوره نابل پاسې دی ښا زماده پلان نیمه ولې کې پوره پوره کچې زمازي یو شي نزبو اللہ جعفر نم داغذ پلار نم جعفر اکن دم رضیو بل سر بزد کے لگی آئی خواہ دا کنزل منزل و بد رضی خوزی تاڑو سکار مخکاری کزالی کزینا لکل امت عمل دا ما خیص تکڑی دی ہر امت تا پل عمل سمیل عرب مرجعوم فیصلے و قیامت کی کی بیا خپل رب تباز دی واپس کی دی فینبیهم خبر بکی دی لرا بما کانو یعملون چی دی سکڑی دی کنا اللہ بیتنا قیامت کے بچنا تپوسو کی خواہ زری زری تپوس بکی خود چی پتی امو نشوا دکا اللہ مومنانو تاو پیغمبر تا عدب خوو چی کدی ہر سوئی کدیار سوی خطا صبح احترام کوئے خواہ تا صبح دب کوئے خواہ ندامن صبح ام کامیابا نشوا نرالن مطالبے اکڑا چمون بالکل ایمان روڑو کمون تا معجزہ ہو خیا بس رولی منگا تدغخ کارو بس گروہ پیغمبران لاللہ معجزی ورکڑی وی نتم منگ تا معجزہ ہو خیا نونگو ایمان روڑو کله و سره مؤمنانو مرګرتیا وکړه کنه نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چیرې دا وړي را خبره ده ها څه خیر دې خپل رب ته وایا چې دا معجزه نازل کینو دی و ایمان راوړي ګور دا خبره دې دروغ نه ده ها په دې آیت کې الله رضو کو پټول باندې واقسمو باللہ جاد ایمانیم پر مشرکانو خو قسم بے پا اللہ کو پوخ قسم خوا دید وقت اسم قسمو نو یو کچا ایو پاخو نو کچا قسم بدگو چی پلاتا و پر عزات بیوی او چی واللات والعزات مالا او چی پوخ قسم بو نو پا اللہ بے کو پدی قسمونه کوي په الله باندې هغه پاخه قسمونه اوای لئن جاءتم آیه کراغله دي تا معجزه ليؤمنن بها دی په ټول ایمان راوړي پاوي باندې نو جواب راوي قل وتوایا انما الآيات عند الله انما الآيات عند الله ما سره دغه ذمہواری نشته ده زما ډیوټي جدا ده د دې ذمہار نیم چې خلق له معجزې راوړم وای بهشکه معجزې چې دي هغه الله سره دي معجزې د پیغمبرانو په اختیار کې نه وي په زمانه هغه سوال چې زما په اختیار کې چې سبق ته توخې ما چې قران ته توخې ما دا خلق په غضب وختي ښه راشینو د پیسو سوال وکړي ظالمان جماعت تر راشي او د شیطانانو ته چتویلی ښا چې پلاني جماعت استاد ډیر مالدار دی او بس څوک ولا لورشینو ته شنه پری دی بدل ته راشي اډیرو پکې وړو بس نو خپل دغه به شروع کی خا نو موږ د خدای بنده که قران زده کین راشه چې و خیم دتا که سبق زده کین راشه که ترجمه کین راشه پیسو لخو سیټانو پسې زه مارکیټونو کې پیسې جمعات کې وسه نه دي دلته خلق سبق لراځي الله وی انبیاء سره دغه شی نشته چې دی و تاسو ته معجزې راوړي نه دی و تاسو ته دین راسي ښا هوایا بشکایا معجزات چې دی الله په اختیار کې دي او سلام مؤمنانو ته وی چې مؤمنانو تاسو سره مو مرګرتیا وکړه ها او تاسو یې چې رکه معجزه را لنو خبري تاسو خبرې وما یشعرکم حدیث زور نه ها سشي خبر کړی تاسو زدا تویم ان اذا جات لا یؤمنون کدا معجزه راشیوم دی ایمان نه راوړي او کنه دغه خبرې کوي دغه نه تاسو خبرې دی ایمان راوړل نه راوړل اخو د غیب کار دی دغه نه څوک خبر دی یو الله ته نه خبر دی دا معنا به تر راځه او خطاب کافرانو ته شنو بیا رستو اشکال لکھا اگر کبا زویلی چې مشرکانو یو کافرانو ته خطاب کی چې ما یشعرکم یا مشرکان تاسو چا خبر کړی چې بس داسې ایمان راوړو ته ناسیه تیار جامیم اسری کلی اغسطی دی او غسلم کلی دی سابون او تولیم راغسطی دی اباس ناسی اچه واس با محجزه راشی امون با ایمان راوڑو امتی آئی با ویشو دان چاوی همائی شعرو کم انہا ازا جاعت چدا محجزه راشی نو لا یؤمنون و سرن لگی اخو غائب دی داس بکارو چلا تؤمنون تاسو ایمان نراوڑے خطاب وکړه نه عدل تلا یومنون راغله نو خیر مفسرین خو ول د کاغذ پر توک جوړی خو واغې تساجد دا معنا به تر ده نو صحابر پای مؤمنانو ان اذا جات د معجزه چې کله راشي لا یومنون دی ایمان نه وروړي الله وی دا ما ته معلوم خلق ته ازلی بدبخت دی ها نوز دلا یؤمنون دلیل بیانې ښا چې دا ولې ایمان نه راوړي الله وی زکه چې ونه قلب افئدتهم وابصارهم ایمان خو هغه سړی راوړي چې ول د سترګو نه کار واخلي وګوري د عبرت په نظر سره چې الله وی وګوره کنه الله قدرتونو ته وګوري د کائناتو ته وګوري براو کته وګوري په نظر د عبرت سره وګوري او بیا د عقل نکار واخلي ولې دا سترګې دا سيزونه چې دي کنه دا هو جاسوسان دي دي چې سکار کین دنه رسي عقل ته رسي دا د عقل نوکران دي ښا دا سترگی و گناہ و جب چی دی دا دا عقل نوکران دی دی عقل لکار کئی تو کار دگا کئی چی سپلائی کئی کا نخوا چی بار سی نظر دن نکی لی باٹ رہتا نو چا گئی چکی نو بیا چی نتیجار سا ہوا تھا دیو جن قرآن ویلیو جی ابن دا ارچا خبر آورا کدا غا باطل پرستی دا غیوم و کدا حق پرستی دا غیوم زکر می دلت دو غوا گونه در کری دی چی پا یو غوک باندی دا دی دا آورا پا دی بل غوک دا دی غوا آورا نو عقل تا لبات رای تا دن نکنو اگورا چی کم پا کی حق دے کم باطل دے دا غو پورا میزان اللہ انسان لور کرے کن نلاوی زد دی نظرونم بل پلاړم زد دی عقلونم بل پلاړم ایمان بسنګ راوړي چې شیلې باټرې ته لانلو نو پته به ولګي ریزلت براوزی نا نلاوی نا زن دین پریدما او محروم کومه د خپل لوی نعمت نه چا ایمان دغه ز اړوم د دې سترګې د دې زړونه او د دې سترګې د قران کمالم یؤمنو بی اول مره زکا چې دې ایمان را نوړو په دې باندې اول ځل نو بس الله رب العزتم ډیر غیرتی ذات ته چې کله یو ځای ته حق ورسېد کور دا تجربه ده نوې ځای ته حق ورسېد بیان شو نو دا قضیه کې دوه قسمه خلق ښه په چا باندې خولګي او زلته پریودي زلکه ولې لاري جوړی کی او چې بیان ختم شي نو غیر پاسي او په خیر څنګه خوشاله شي مقرر سره خبرې کې مقرر سره کنه یاره ډیر زبردست خبرې وکړي سړي او غنورو هغه داسې رورو لکه د پیشو لکیږي را لکیږي نو با روزي ها ځکه باغی اثر نه دی کړی کنه او نغی کې بعضې داسې یومې ګورې ها چې روستو بیا پوهم شي او روستو بیا خبروم شي او ارسو ولاوی چې پړمبیر ورځ دی راز وکړ پړمبیر ورځ دی صدر پوګه کې خود پړمبیر ورځ زما د توحید او د قران به د بیو کړه نو سه تن نصیب کوم زه دا د الله شان کمال یومنو بیا ول مره زګه چې دی ایمان را نوړو په دې باندې اول ځل ونظرهم فی طغیانهم یعمهون او پر اکدم دی لرا پا دی خپلو سرکشو کے حیران او پریشان اللہ ای بد دقا با دی جون دی خوا دقا با دی جون دی خوا مردار بخوری حرام بخوری ما خامون بخوری جمع بخوری سلویخت بخوری او ختمونو پس بگردی سوزا کی بڑا کیگی او بل در دی دین دی خوا فی تغیانه در دی مشرانی هم داسی دی او کشرانی هم داسی دی تکه دا مشران مونگ پخپلی لی دلی دی کنه خواه مونگ خوم سو وقت که بطیار کیو نو چلا بڑو نو مشر باوی وی دو دو پانی آلاوی دو دو پانی آلاوی دو دو پانی سپارا بسو خلاسی مونگ تا کارو ندی نو چل تکی با سلی چاینکا و پیالی اکلام کلون باوشو نزیبا بس کی دے خواب آغا با مخاق نشو کولی چیارا دا پا لس منٹا کسنگا سپارا ختم شوا آغا با ام پیشکی شو خواب و دیخو دقا سیدی کنا خواب نلاوی و نظرهم پی تغیانیم دیبا دقا پا بدعاتو کے پا رسوماتو کے پا دی مردارو کے وخت یې ریو بانګونه بوي او خړی یوټی بکوي چیرې دا پلانې موزین نه ډېر په وخت بانګوي ښا دا چا پیر موزینان ډېر راوي خوې او کنه وای دا خو ډېر زبردست موزین دی کنه ښا زګې دې بدعت کټوي دا سم دې بدعت کټوي دا ښا دا ټول بدعت رضی الله دغه سي ساتي قد جاکم بصائر من ربکم یقیناً راغلل تاسو ته دلیلونه د توحید در افستا سنا فمن افسرا چا چې حق ولیدو ولی نفسه کامیاب شو پیدا د خپل ځان دا ومن عمیا سوک چلون شو فعلیها بوج به پاغ بندین ومن علیکم بحفیظ او تو توای د خپل طرفنا چې زنیم پتا سو باندې نگهبان زمازی مواری دقوا چی بلغ ارسا وکذالکا نصرف الآیات اللہ ایدا زمون قانون دے چی رنگ پر رنگ بیانو دلیلونا دا توحید دید پارچتے و تواورے ولی اقولو درستا عدیبوی چی دا تاز دکڑے دا چانخا اتا توحی نکی دا تا تکڑے دے فلنبینہو لقومی علمون چوازح کو بیان کو اقام دا پارچ پوئی کیم کدی نمانی ندیمانی کنا خلقشتے اگی پا خبر پوئی کی ہاں دی بوس دا منصوبہ جوڑی خوا چکنزل کوئے بد رد و توائے دے و تنگشی خبر اپری دی خوا اللہ وی تنگ نشی اتبع ما وحی ایلیک من ربک تابداری کوان داغی وحی چکولی شتا تا در ربستانا چگا دا کلمہ دا چلا الہ الا ہو داغا وحی وام بس فداغی باندش خلق خپاو نخوا و اعرضان المشرکین او مخوانا وادا مشرکانونا کار سوی وی بخا جواب ورن کیو گره ستاپ زیبان ملیک جواب ورکی کنا ہاں کتب دی پریشان ہے چیزی ولی ایمان نروڑی اللہ وی ولو شا اللہ وما شرکو کا اللہ غختے دی و شرک نو کلیم وما جعلنا کالیم حفیظا مونگ نیگر دولتا پدی باندی زموار او نگران وما انتا علیم بوکیل انتا پخپلا پدی باندی زمواری نمونگ تالا اختیار در کرده انتا پخپلا اختیار لریخا اختیارات اللہ سر دی او کدی با دی ردی وی نوی با تو با بلکل غگ نکی خا کدی دی آلیہ ارنگ دی خا ارنگ چی دی خطب دا غینم پا بدا خلن آخلی تا دی مسئلی دا لحاظ دا پارا دیر کارونا پیغمبرانو او حق پرستو کری دی کنا ظلوی نگوختا خطب دی مسئلی دا پارا کری چیر اس مسئلی تا نقصان رسی نو نو دا خلقو کانزلیم برداشت کری دی شیخ القرآن ہو دیر صبر کاو پایوی پکی په بیل چای والے خو دا مرګ نه خو بچو بیا لوی وایم په کلی کې جوړ شو چې دا دی استاد دی چې خلک په بیل چوي اېدا خلک بیا په دې کې لګیای کنه او نو خو صبر پکاري کنه الله وی ولا تسب الذین يدعون من دون الله تاسو په دې راځي موه د دې هغه الها او تا چی دیو تاوازو نکی بغیر دا اللہ نا کار سو دے که لویز دوان دے که وڑو که دوان دے که پیر بابا دے که دا دے رتا سو بچر دانو آیا خوا ولی چی تاسو آئے نو فیسب اللہ دیو پا ذت کی راشی نو پا دیر دیبویا اللہ تا یا پیغمبر دا اللہ تا عدوان دو جی دشمنینا بغیر علم جاہلان دی کنا علم خودی سرنشتا کذالک زینا لکل امت عملهم سوال پیدا شو که جاہلانی نو خدای ته سو بدر یا پیغمبر تھا اللہ وی دا طبیعت تے ظاہر چاہا او دا ما ور ورکڑے دا سکھا چکل تا دا بل مشرتا یا پلار مورتا یا ناغب خامخاستا غیا دی ولی کذالک زینا اللہ وی دا قانون دے چې مون خیست کری دی هر امت تا دا بد عملو ند دی او بیا با اخبر رب تا واپس کری شی نو خبر با کی دیل رب آگے عملو نو چی دی کول واقسمو باللہ جہد ایمانیم دا مشرکانم قسمو نکی پا اللہ پاک قسمو نا اوائی لین جاتم آیتن کچراغ لدیتا سمعجزا لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا نُذِيبَ ایمان روڑی پاگی باندی قُلْ وَتَوَا اِنَّمَ الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ دغ زمان اختیار ندی ہر زی کی پیغمبران وی خوا وَيَوْتَا چِ بِشَكَا مُعْجِزِي چِ دِي اَغْدَ اللَّهَ سَرَدِيم وَمَا يُشْعِرُكُمْ او سُشِ خَبَرْ قِلِيَ تَاسُوِ مُشْرِكَانُ دا معجزه چې راشي کنه الله وی لا یؤمنون ایمان راوړي تاسو یې چې بس معجزه راشي نو به ایمان راوړ کنه ونقلب افئدتهم وابصارهم. او بهتر خطاب مؤمنانو ته اے مؤمنانو تاسو سرم ایسو آغستا سخبر کړی تاسو اے مؤمنانو انها شاندار اذا جاءت دا معجزه کراشی لا یؤمنون دا دروغ جن دی ایمان نروڑی زکا ونقلب افئدتهم وابصارهم مونگا اڑو دا دی زرنا و دا دی سترگی بل پلا داولی کما لم یؤمنو بی اول مر زکا دی ایمان ندیر آوڑی پدی باندی اول زل تا دی بی ادبی اکلا بی ذتی اکلا نا اللہ یوس و لدا سزاور کوما چیز دی نعمت نے محروم کوما اللہ پا قبل قرآنو پا توحید باند غیرتم کئی کنخا نو دیر اتنا محروم اکلو تردی پوری ویلی چې جعلنا علی قلوبهم اکنتن ما دی په زړونو پټیرا وستی دي زړونو ول باندې کړی ونظرهم پرېګدم دی لرا فی طغیانهم یعمهون په دې خپل ګمراهی کې حیران او پریشان